otwórz się na więcej. Synu, czas, abyś zrozumiał, o co toczy się gra. No co ty, tato? Przecież sam nam te zdrabki kupowałem. Drap dalej. Nowość, zdrabka gra o milion. Zdrab nawet milion złotych. Kupuj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dobry wieczór, jest 18. Serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. Polska i Turcja chcą sprawiedliwego pokoju dla Ukrainy, mówił premier Tusk w Ankarze. Posłowie i senatorowie będą mogli odbyć szkolenie wojskowe już w kwietniu. Parlament Europejski uznał tarczę wschód za kluczową inwestycję wzmacniającą bezpieczeństwo Unii. Polska i Turcja chcą jak najszybszego zakończenia walk i sprawiedliwego pokoju dla Ukrainy, powiedział o tym w Ankarze premier Donald Tusk po spotkaniu z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoğanem. Szef polskiego rządu podkreślił, że Polska i Turcja pozytywnie oceniają rozmowy ukraińsko-amerykańskie zmierzające do zawieszenia broni i negocjacji pokojowych. Staje się jasne, że rozejm, a później pokój jest celem Turcji, Polski, ale to co najważniejsze, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych. Jedynym znakiem zapytania pozostaje dziś reakcja Rosji. Dziś i Ankara, i Warszawa, Kijów, Waszyngton, Bruksela. Wszyscy czekamy na jednoznaczną odpowiedź. Turcja pośredniczyła m.in. w podpisaniu umowy zbożowej oraz wymianie jeńców między Rosją a Ukrainą, ale nie przyłączyła się do zachodnich sankcji na Moskwę. Kreml nie widzi przeszkód, aby tureccy żołnierze uczestniczyli w misji pokojowej na Ukrainie. Już w kwietniu posłowie i senatorowie będą mogli odbyć szkolenie wojskowe. Wiceszef MON-u Stanisław Wziątek powiedział Polskiemu Radiu, że program jest już przygotowany, a za kilkanaście dni pierwsi parlamentarzyści będą mogli założyć mundury i poczuć się jak żołnierza. Będzie to szkolenie od tego poziomu takiego myślenia kategoriami strategicznymi, a więc trochę teoretycznych obszarów mówienia, czym jest bezpieczeństwo narodowe, czym są doktryny wojenne, czym są plany operacyjne, jak je rozumieć, a kończywszy na wszystkich działaniach strzeleckich, taktycznych, medycznych. Szkolenia odbędą się na terenie Brygady Pancernej w warszawskiej dzielnicy Wesoła oraz w Akademii Sztuki Wojennej. Parlament Europejski uznał tarczę wschód za kluczową inwestycję wzmacniającą bezpieczeństwo Unii. Deputowani przyjęli rezolucję poświęconą obronności. Poprawkę o wpisaniu tarczy wschód zgłosiła Europejska Partia Ludowa, poinformował wiceszef grupy Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej. W dokumencie, który przyjęliśmy staraniami polskiej delegacji, znalazły się zapisy wprost nas dotyczące i to już nie jest tylko wsparcie budżetowe dla infrastruktury granicznej i ochrona granic, ale także sam projekt Tarcza Wschód. Według deputowanych Tarcza Wschód powinna być wpisana do tzw. Białej Księgi, w której będą wskazane kluczowe projekty zwiększające bezpieczeństwo Unii. To otworzy im drogę do europejskiego dofinansowania. Dokument Komisja Europejska ma ogłosić za tydzień. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świr przyznał, że ostatnia jego podróż do Stanów Zjednoczonych kosztowała około 45 tysięcy złotych. Jak tłumaczył, celem było poznanie albo odnowienie znajomości z ludźmi, którzy są w tej chwili w administracji amerykańskiej. Nie chciał jednak odpowiedzieć na pytanie, z kim konkretnie się spotkał. Maciej Świrski koszty podróży tłumaczył wysokimi cenami w Waszyngtonie i korkami. Łączne koszty nie przekroczyły 45 tysięcy. 7 dni w hotelu w centrum Waszyngtonu, no to wiadomo, to nie są małe pieniądze. A dlaczego w centrum Waszyngtonu? Dlatego, żeby nie utknąć w korkach. Dlatego, że cały Waszyngton, takie mam doświadczenie, w momencie, kiedy jest zaprzysiężenie albo inne tego rodzaju ważne wydarzenie, jest po prostu odcięte od świata. Więc trzeba mieszkać w mieście, a nie poza miastem. Zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez przewodniczącego Rady skierowała już grupa posłów z Sejmowej Komisji Kultury. Na listopadowy szczyt klimatyczny Narodów Zjednoczonych COP30 w brazylijskim Belém ma przyjechać nawet 50 tysięcy osób. Aby ułatwić im dojazd do miasta, lokalne władze od zeszłego roku prowadzą szereg inwestycji, w tym rozbudowę kilkunastu kilometrów autostrady przebiegającej przez obszary chronione amazońskiej puszczy. Droga przecina rezerwat, który jest domem nie tylko dla wielu gatunków roślin, zwierząt, ale także dla społeczności wywodzącej się ze zbiegłych afrykańskich niewolników. Wycinka lasu odbiera im źródło utrzymania, którym było m.in. pozyskiwanie owoców. Boimy się teraz, że ktoś przyjdzie i powie nam, żebyśmy wzięli pieniądze, bo nie potrzebujemy już tej ziemi. Zbudują stacje benzynowe albo magazyn, do którego będą zjeżdżały się ciężarówki. Stracimy obszary lasu, do których wypuszczamy zwierzęta. Co się z nimi teraz stanie? To wpływa bezpośrednio na ochronę gatunków. W odcinek autostrady nazywa się Drogą Wolności i ma też zwolenników. Niektórzy mieszkańcy Belém wierzą, że pomoże przyciągnąć do miasta więcej turystów i wpłynie pozytywnie na miejscową gospodarkę. klimat. Smog w Poznaniu, Włocławku, Toruniu i Augustowie. Umiarkowana i dostateczna jakość powietrza panuje na Kujawach, Podlasiu, Warmii, Mazurach i Pomorzu. Do 21:00 sieć energetyczna będzie przeciążona. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 18:00, czas na sport, Krzysztof Łoniewski. I znów zaczynamy od siatkówki i meczu projektu Warszawa w Lidze Mistrzów. W dwóch poprzednich serwisach podawaliśmy wynik wyjazdowego spotkania z Halbankiem Ankara w jego trakcie. Teraz już po ostatniej piłce, niestety Góromistrzowie Turcji zwyciężyli 3-1. To było pierwsze spotkanie ćwierćfinałowe, przed nami rewanż w Warszawie. W Pireusie o tę samą stawkę gra już Jastrzębski Węgiel. To spotkanie rozpoczęło się o 18:00. W pierwszym secie Olympiakos prowadzi 5-4. O 18:45 pierwszy gwizdek sędziego w meczu Lille z Borussią Dortmund. To też Liga Mistrzów, dużo bardziej prestiżowa i lepiej opłacana, ta piłkarska. Od 21:00 między innymi zjawiskowo zapowiadające się derby Madrytu. Atletico gra u siebie z Realem i spróbuje odrobić niewielkie straty z Bernabeu. Królewscy wygrali przed tygodniem 2-1. 3-1 Aston Villa odprawiła wtedy Brugię. Rewanż w Birmingham wydaje się formalnością, ale menedżer de Villans, Hiszpan Unai Emery, dmucha na zimne. Nastawiamy się na to, że może zdarzyć się wszystko. Oczywiście 3-1 to dobry rezultat, ale musimy ich szanować, potrafią zdobywać gole. Stwierdził Unai Emery. Jeżeli Villa zdecydowanym faworytem, to co powiedzieć o Arsenalu. Wygrał w pierwszym meczu w Holandii aż 7-1 z PSV Eindhoven. Dziś na Emirates zagra pewnie w rezerwowym zestawieniu, też od 21:00. W skokach narciarskich kolejne kroki po skandalu z wszywaniem lewych chipów w kombinezony. Międzynarodowa Federacja Narciarska zawiesiła za to na razie na cykle Raw Air Norwegów Mariusa Lindvika i Johanna Andre Forfanga. W kolejnym roku należy spodziewać się surowszych reperkusji. Teraz wsiadamy na rower. Jesteśmy po trzecim etapie prestiżowego wyścigu Tirreno Adriatico we Włoszech. Dziś wygrał Andrea Vendrame. Włoch wyprzedził Brytyjczyka Tomasa Pitcocka i Francuza Romana Greguara. Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje inny z Włochów, Filippo Ganna. Dziś był 9. Na zakończenie serwisu zostajemy we Włoszech i mamy bardzo dobre wiadomości z Turynu. Za nami pierwsze finały 12 Światowych Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych i od razu złoto dla Polski. W narciarstwie biegowym na 1000 metrów Patrycja Lewkowicz i Konrad Dębniak zdobyli złoto, Miłosz Mazurkiewicz brąz, Wiktoria Maciejewska zajęła 4., a Krzysztof Sołtysiak 8. miejsce. Mówiła Ewa Lankiewicz z Biura Prasowego Olimpiad Specjalnych i ta wypowiedź kończy serwis. Kolejny sportowy na naszej antenie po 21:00. Od jutra do weekendu załamanie pogody. Wszędzie pochmurno, jedynie na południu Polski mogą pojawić się przejaśnienia. Najwięcej deszczu będzie na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie oraz w centrum i na Mazurach. A na Pomorzu i Warmii mogą pojawić się opady deszczu ze śniegiem, w Sudetach będzie padał śnieg. Najchłodniej na zachodzie 3 stopnie, najcieplej na południu do 15 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Drużyna popołudniowej audycji, zapraszamy do Trójki. Michał Jakubik, Daniel Leśniewski, Michał Jędrkowiak i ja, Aneta Aftoniuk, jedyna dziewczyna w tym zestawieniu. Mówimy Państwu dobry wieczór, będziemy z Państwem jeszcze do 19:00. Opowiadam Państwu dzisiaj, zapraszamy do Trójki, o różnych arcyciekawych sprawach, między innymi o tym, że w wielu miejscach na świecie można wykupić specjalną polisę pokrywającą wydatki związane z pogrzebem. I tak jest na przykład we Francji, w Holandii, w Belgii czy w Hiszpanii, ale Państwo dzwonią i mają swój własny pomysł na to. Sean Connery zażyczył sobie rozsypanie jego prochu trochę w Szkocji i trochę na Hawajach. Też bym tak chciał sobie zażyczyć i to jest właśnie ciekawe, czemu u nas jest to inaczej. Dajmy decydować ludziom dla nas, a nie jakieś nakazy. No i co Państwo na to? 22,7 trójek. Zapraszam. Looking out at the sea. Today my mind's not right. Got the weight of the world on I burn in my energy and bring them into my knees. In this 21st century, so help this sinner, please. This is only one part of me, yeah. Cause there's always gonna be something. So what's it gonna be? Imposter cries to the thief, stop stealing pain for yourself. I leave nothing for deafened bones, and the solitude jested jokes, igniting my energy. I'm bringing me to my knees in this 21st century. So help this sinner, please. This is only one part of me. Słuchają Państwo Trójki i w naszej popołudniowej audycji nie wiem z jakiego powodu dzisiaj dominują dwa tematy. Wynajem i pogrzeby. Jeżeli ktoś nie chce, aby mu stawiać kwiaty na grobie, to proponuję kazać sobie wygrawerować na nagrobku napis: zabrania się stawiania kwiatów i wszelkich ozdób. Jak nie posłuchasz, to będę cię straszyć. Zapraszamy do Trójki. A w Trójce, proszę Państwa, okruchy dobra. Ja to sobie tak roboczo nazwałam, kiedy rozmawialiśmy z Michałem Jędrkowiakiem o tym materiale, o tym, że bardzo chcielibyśmy opowiedzieć Państwu tę historię. No to właśnie tak o tym rozmawialiśmy, jak o czymś, co powoduje, że życie staje się lepsze. Więc teraz Państwa zapraszam na bardzo szybki skrót i zaraz będzie niespodzianka. To będzie dla ciebie, dobra? A ty pamiętasz tekst? Śpiasz też? Tak, jak się otworzysz, to wyczekaj. Okay. Nataczanie się i leń, leń, leń, leń. Nic nie robi cały dzień, dzień, dzień, dzień. O, wypraszam sobie, ja to nic nie robię. Nataczanie się i leń, leń, leń, leń. Dobra, high five. Dzięki wielkie. No właśnie, dzięki wielkie. Proszę Państwa, Oliwka. Halo, dzień dobry, wieczór, Oliwko, jesteś z nami? Halo, cześć. Wspaniale, cześć, dzień dobry. Jest z nami też mama Marta i tata Adrian, rodzice Oliwki. Dzień dobry, wieczór Państwu. Tak mówię dzień dobry, wieczór, bo to nigdy nie wiadomo. Niby po 18 to już się mówi dobry wieczór, ale jeszcze właściwie już jest jasno, więc tak dlatego. Są Państwo z nami? Tak, jasno. Wspaniale. Oliwko, pytanie mam do ciebie najważniejsze. Czy Leń to jest twoja najulubieńsza piosenka Czesława Mozilla? Tak. A dlaczego lubisz ją najbardziej? Bo jest pana Kreksa, a też znałam ten wierszyk. I kiedy się okazało, że Czesław na koncercie tej piosenki nie zaśpiewał, to co się wydarzyło? Popłakałam się. Dlaczego się popłakałaś? Ze smutku? Tak, bo ja chciałam, żeby była. I kiedy nie było, to co? Rozpacz w serduszku? Tak. No ale potem zdarzyło się coś niezwykłego. Panie Adrianie, co się potem wydarzyło? Proszę opowiedzieć. Akurat w tym momencie pan Czesław schodził ze sceny i przechodził koło nas, gdy Oliwka zaczęła płakać. I najpierw przeszedł, ale później zatrzymał się, odwrócił i podszedł do Oliwki, pytając się w sumie żony, co się dzieje. Mhm. Tak, a ja wytłumaczyłam, że Oliwka czekała cały program dwugodzinny i z nadzieją na usłyszenie swojej ulubionej piosenki i zapytałam pana Czesława, czy mógłby chociaż zagrać czy zaśpiewać. No, wstępnie powiedział, że nie ma tego w programie, ale za chwileczkę poszedł dalej, wrócił się i zaproponował Oliwce pójście na backstage i zaśpiewanie razem, to co państwo właśnie słyszeli. No właśnie, Oliwko, muszę cię zapytać o to, jak ci się śpiewało z twoim idolem? Świetnie się śpiewało. A znałaś wszystkie słowa, co do jednego? Tak. I melodię? Mhm. To nie jest wcale taka łatwa piosenka do zaśpiewania. Mhm. Były emocje? Bardzo. Bardzo? Ja słyszę w głosie, że one trzymają cię do tej pory. Tak. Tak, panie Adrianie, pani Marto, Oliwka do tej pory przeżywa to spotkanie, no, i to śpiewanie. Oliwka teraz nas ściska bardzo rączkami swoimi. O, to jest jednak wspaniałe, że takie emocje dobre i takie emocje pozytywne mogą następować po tej rozpaczy koncertowej, która się tam wydarzyła. Proszę powiedzieć, jaka jest państwa opinia, wrażenie, z jaką państwo emocją zostali po tym koncercie w kulisach? No ja nie mogłem uwierzyć to z wielu powodów. Przede wszystkim z tego, że pan Czesław przerwał swoje plany i dostosował, jakby wyłączył wszystko i poświęcił się zupełnie swojemu najmłodszemu fanowi. Też bardzo mnie ujęło to, że jak śpiewał, to nie stał nad Oliwią, tylko po prostu przykląkł przy niej. No i zaśpiewali razem z takiej pozycji człowiek-człowiek, a nie z pozycji takiej wywyższającej. No ja po prostu nie mogłem uwierzyć w to. Dokładnie. Te same uczucia wyszliśmy z takim przyjemnym uczuciem zaskoczenia. No i takiej właśnie dobroci ze strony wykonawcy. Że zobaczyliśmy człowieka, prawda? A nie tylko artystę. Jasne, bardzo, bardzo jest to wzruszająca opowieść i bardzo się cieszę, że mogliśmy naszym słuchaczom opowiedzieć tę państwa historię i historię Oliwki, która zaśpiewała w duecie z Czesławem Mozillem swoją ulubioną piosenkę. Ja wiem o tym od państwa, że kiedy Oliwka słyszy Lenia w radiu, to od razu przypomina państwu, tak, że tato, mamo, pamiętacie, jak Czesław zaśpiewał Tylko dla mnie, tak? Tak. No dobrze, to teraz w takim razie proszę nadstawić uszu, droga Oliwio. Bardzo ci dziękuję za to, że połączyłaś się z nami w audycji. Państwu również dziękuję, rodzicom, czyli mamie Marcie i tacie Adrianowi. No i dla nas wszystkich, uwaga, proszę państwa, gramy. Na tapczanie siedzi leń, leń, leń, leń. Nic nie robi cały dzień, dzień, dzień, dzień. O, wypraszam sobie, jak to nic nie robię. Na tapczanie siedzi leń, leń, leń, leń. Siedzi na tapczanie, zjadł pierwsze śniadanie. Dzisiaj pluł i łapał i w głowę się podrapał. No proszę, no proszę, no proszę. Dziś zgubił kalosze, no proszę. Na tapczanie siedzi leń, leń, leń, leń. Nic nie robi cały dzień, dzień, dzień, dzień. No, wypraszam sobie, jak wyrwałem guzika, nie pokazywałem języka. Nie chodziłem się szczuć. To wszystko nazywa się nic, to wszystko nazywa się nic, nic. No proszę, no proszę, no proszę, dziś zgubił kalosze, no proszę. Na tapczanie siedzi leń, leń, leń, leń. Nic nie robi cały dzień, dzień, dzień, dzień. No, wypraszam sobie, jak to nic nie robię. Na tapczanie siedzi leń, leń, leń, leń. Czesław Pozil, ulubiona piosenka ośmioletniej Oliwki, która zaśpiewała razem z Czesławem tę piosenkę po koncercie w kulisach na takim bardzo, bardzo indywidualnym mini koncercie. Słyszeli Państwo tę opowieść o okruchach dobra przed chwilą na naszej antenie, ale teraz zapowiadana już bezzębna 40-latka, bo 40-letnia pirania Kasia. Mieli Państwo nosa do tego, że to właśnie o niej będziemy dzisiaj rozmawiać. Z Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu z dnia na dzień straciła dom. Dokładniej rzecz ujmując, straciła swoje akwarium, kiedy pękło szklane dno. I to postawiło na równe nogi pracowników muzeum, strażaków, urzędników. Ruszyła akcja ratunkowa. Wyciek zauważył pracownik muzeum, gdy rano przyszedł do pracy. W akwarium było wtedy już tylko pół zbiornika wody. Sytuacja z minuty na minutę stawała się patowa. Mówi Wojciech Basałego ze Świnoujskiego Magistratu. Podjęto wtedy decyzję o wezwaniu strażaków. Na nich zawsze można liczyć i nie pozostawią nikogo bez pomocy. I zgodnie z oczekiwaniami strażacy odebrali wezwanie. Mówi starszy kapitan Paweł Piorun. Strażacy Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu zostali wezwani do zabezpieczenia unikatowego okazu ryby w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu. Działania polegały na przepompowaniu wody do mobilnego zbiornika i przeniesieniu okazu. W działaniach trwających od godziny 16.16 do 16.56 brało udział 7 strażaków w obsadzie 2 pojazdów pożarniczych. Cała ta sytuacja bardzo mocno zestresowała naszą Katarzynę. Przez pierwszą dobę nie chciała jeść i pływała tylko na boku. Wtedy dyrektor muzeum Lech Trawicki o konsultację poprosił ichtiologa, który wytłumaczył, że ryby także potrafią zdenerwować się i reagują stresem na każdą zmianę. No tak jak ludzie, zwłaszcza jeśli już to są wiekowe, tak jak Katarzyna. Ryby także czują stres, także się denerwują. Pirania początkowo nieco oszołomiona. Po przeprowadzce do tymczasowego lokalu czuje się już dobrze. Katarzyna, nasza pirania, przyjmuje regularne pokarmy. Zdradzę taką tajemnicę, chociaż nie powinienem. Nasza 40-latka nie ma już zębów i musi dostawać specjalny pokarm dla ryb. Jej smakołykiem są banany. A losem Katarzyny zainteresowani są wszyscy mieszkańcy miasta. Zaniepokoiliśmy się tym momentem przenoszenia jej z pękniętego akwarium do tymczasowego zbiornika. Mówi prezydent Świnoujścia Joanna Agatowska. Mój stosunek do Katarzyny jest bardzo emocjonalny. Uwielbiam ją. Mam wrażenie, że mnie rozpoznaje, kiedy przychodzę do muzeum, bo podpływa zawsze. Ona ma też lokatora. Obok akwarium jest krab, który został umieszczony po to, żeby dotrzymywać towarzystwa Katarzynie. Powiem szczerze, że jak byliśmy w muzeum, to krab stał z oczami wpatrzonymi właśnie w puste miejsce po akwarium i po Katarzynie, więc też bardzo mocno wyczekuję na to, żeby ona wróciła na swoje miejsce. Pirania ze Świnoujścia jest wyjątkowym, bo najstarszym okazem w Polsce. Jest też ostatnią z ławicy. Katarzyna trafiła do Świnoujskiego Muzeum Rybołówstwa Morskiego jeszcze w latach 80. Wtedy dyrektorem placówki był Józef Pluciński. Z jego relacji wynika, że tych pirani było więcej. Katarzyna jest ostatnią piranią, która żyje w naszym mieście już ponad 40 lat. A teraz Kasia czeka na nowe akwarium. To jest już zamówione i będzie z pancernego szkła. Powinno być gotowe w ciągu 2 tygodni. O czym donosił Rafał Molenda, pamiętają Państwo, krab czeka. Of a girl I once knew. I wanted everything, the foolish little things, a prophet.

Dostępne w spektakularnej wyprzedaży rocznika. Tylko teraz Bike 5 z pakietem korzyści 10 600 zł. Liczba samochodów ograniczona. Nie zwlekaj i odwiedź nas w jednym z 27 salonów Bike. Bike. Wybór staje się prosty. RTV Euro AGD. Sezon na przebicie ceny na produkty objęte promocją. Na przykład pralka Candy Smart Slim 45 cm głębokości, 6 kg pojemności. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 998. Teraz za 949 zł. I do sierpnia nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 26 marca. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 18.30. Czas na skrót serwisu Trójki. Michał Przerwa. Możemy nałożyć sankcje, które byłyby niszczycielskie dla Rosji, ale nie chcę tego robić, bo chcę pokoju, oświadczył prezydent Donald Trump. Są rzeczy, które można zrobić, które nie byłyby przyjemne w sensie finansowym. Byłoby to bardzo złe dla Rosji, mówił. Dodał, że ma nadzieję, że nie będzie to konieczne. Ocenił też, że przyjęcie amerykańskiej propozycji o zawieszeniu broni ma sens dla Rosji. Powiedział również, że omawiał kwestię ziemi z Rosją. Polskie i tureckie firmy chcą współpracować przy odbudowie zniszczonych wojnami Syrii oraz Ukrainy. Warszawa i Ankara chcą też zwiększyć wymianę handlową między państwami do 15 miliardów euro rocznie. O współpracy w Ankarze rozmawiali premier Donald Tusk i prezydent Recep Tayyip Erdoğan. Proces nominacji ambasadorów częściowo odblokowany. Prezydent Duda podpisze 4 nominacje. Chodzi o kandydatów zgłoszonych przez MSZ na ambasadorów w Serbii, Australii, Słowenii i stałego przedstawicielstwa przy Unii Europejskiej. Na ambasadora w Stanach Zjednoczonych prezydent proponuje zaś Krzysztofa Szczerskiego. Czas na ekonomię w Trójce, Sylwia Zadrożna. Zapraszam, a zaczynam od bardzo dobrych informacji dla kierowców, bo litr benzyny na stacjach kosztuje już mniej niż 6 zł. Jak podaje ePetrol.pl, najtańszą benzynę zatankujemy w województwach śląskim i wielkopolskim. Stopy procentowe w marcu pozostały bez zmian i jak mówi Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego, nic się w tej kwestii nie zmieni jeszcze przez kilka miesięcy. Takim pierwszym momentem, kiedy te stopy procentowe mogłyby zostać obniżone, jest lipiec, bo to wtedy właśnie po pierwsze Rada Polityki Pieniężnej będzie dysponowała kolejnymi nowymi prognozami inflacji i PKB, a druga rzecz, być może będą znane już te decyzje dotyczące cen energii od 1 października. Podstawowa stopa NBP od października 2023 roku wynosi 5,75%. Przeterminowane zobowiązania siłowni, klubów sportowych i trenerów personalnych przekroczyły 36 milionów złotych. W skali roku wzrosło 9%, a przyczyniło się do tego kilka elementów, mówi Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów. Jednym z nich są rosnące koszty prowadzenia działalności. Rachunki za prąd, którego zużycie jest znaczne, a także koszty związane z wynajmem sporych powierzchni w dużych miastach, na pewno są odczuwalne dla właścicieli siłowni. Kolejną trudnością są rosnące koszty pracownicze i duża konkurencja w branży. A dodatkowo konsumenci w sytuacji, gdy sami odczuwają problemy finansowe, rezygnują z wydatków na sport. W ostatnim czasie najbardziej pogorszyła się sytuacja trenerów. Zielony kolor zdominował dziś warszawską giełdę. Indeks największych spółek zyskał ponad 1,5%. Dolar kosztuje obecnie 3,84 zł, a euro 4,19. Zagapiłam się, bo te chmury w nocy najbardziej mnie zmartwiły. Na zachodzie i w centrum najwięcej ich będzie, no i wszędzie będzie padał deszcz. Obiecałam Państwu w poniedziałek nie narzekać na deszcz, bo w Polsce susza i dotrzymuję słowa niniejszym. Proszę, żeby Państwo to odnotowali. Najchłodniej będzie nad morzem, bo 0 stopni w nocy, a najcieplej na południu i południowym wschodzie Polski około 9 stopni. Thank you. haven't watched in long time. You know it's just your foolish plan. Hey, love, got me on my knees, dear. Dang it, darling, please, dear. Darling, won't you ease my worry now? Tried to give you consolation. You're old man and let you down. Like it. W sprawie parku betonowego w Warszawie. Dzięki temu zacząłem rozumieć, dlaczego Gdańsk i Gdynia to są miasta betonozy, bo teraz już wiem, że dzięki temu będą ochronione gatunki ptaków i innych zwierząt. O czym informuję, zapraszamy do Trójki o 18.38 w środę. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Aksamitne brzmienie jego głosu znają chyba wszyscy. Nawet jeśli nie z radia, to z filmów, czytanych audiobooków czy miejskich przestrzeni, gdzie Ksawery Jasiński czarował nienaganną dykcją i barwą. To będzie historia o tym, jak stał się pierwszym spikerem polskiego radia i wzorem dla pracowników rozgłośni, a polska radiofonia obchodzi w tym roku stulecie istnienia. O panu Ksawerym i o miłości. W reportażu Joanny Bronisławskiej, który zatytułowała Czytał Ksawery Jasiński. Co dla pana było zawsze najważniejsze, gdy zapala się to czerwone światełko w studio? Ja mam jedną cechę, która mi szalenie pomagała w pracy radiowej i w pracy właśnie spikerskiej. Że zupełnie się nie emocjonowałem tym, co robię, nie denerwowałem. I wręcz odwrotnie, lubiłem, jeżeli coś mnie właśnie w tej pracy spikerskiej zaskakiwało. Pamiętam, że głos Ksawerego Jasińskiego był jak kotwica. Bo nie tylko przyciągał, ale też sprawiał, że człowiek chciał go słuchać i słuchać. Dobry wieczór Państwu. Z sali Filharmonii Narodowej w Warszawie zaczniemy za chwilę transmisję koncertu, którego pierwsza część złożona jest z utworów Ignacego Jana Paderewskiego. ten głos brzmiał w uszach, nawet kiedy wyłączyło się już radioodbiornik. Pan Ksawery Jasiński, długoletni speaker i lektor. Według opinii wielu, jeden naprawdę z najpiękniejszych głosów polskiego radia. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Jestem zażenowany takim wstępem, dlatego że masę dobrych głosów było w polskim radiu. Po prostu ma pan coś takiego w swoim głosie, o czym pan doskonale wie. No, starożytnego. Nie, staroświeckiego. Nie, proszę tak nie mówić. Na okładce oprócz wizerunku pana Ksawerego znajduje się tytuł złotymi literami Ten głos. Ten głos jest takim głosem z mojego dzieciństwa, bo ja pamiętam filmy przyrodnicze, które czytał pan Ksawery. Jego audycji już niekoniecznie, bo on już w tych czasach bardzo mało nagrywał. A potem, kiedy poszłam już na studia do Warszawy i zaczęłam jeździć metrem, to zdecydowanie ten głos, który informował mnie o tym, że jest to kolejna stacja, to bardzo tak zapadł mi w pamięci. Stacja Gasolicka. Ten pan Ksawery tak jeździł ze mną wiele lat tym metrem, aż w końcu trafiłam na niego, kiedy obchodził swoje 80. urodziny i tak zaczęła się moja przygoda w zasadzie z jego historią. Meble. Serwantka, jedna szafka, druga szafka, komoda, łóżko. Wszystko to są meble z domu rodzinnego mojego męża z Chocimowa. Ale jest taki klimat. Każdy, kto tu wchodzi, mówi, ojej, to nie wygląda jak mieszkanie w bloku. Tak. Tylko jak kawałek dworku. No troszkę tak. To wszystko są rzeczy, meble z domu rodzinnego mojego męża, które jakimś cudem mój teść przez zawieruchę wojenną przewoził z miejsca na miejsce. W życiu każdego człowieka rządzi przypadek. A w życiu Ksawerego przypadków różnych było mnóstwo. Dobrych, złych. Przypadkiem trafił do radia. Przypadkiem złamał kręgosłup. Przypadkiem poznał mnie. Takie przełomowe sytuacje w życiu zdarzały się przypadkiem. Ale powtarzam, mnie się wydaje, że to jest norma. Podczas studiów swoich, a kończyłem Szkołę Główną Planowania i Statystyki, obecną SGH. Na ostatnim roku miałem takie ćwiczenia gimnastyczne nad Wisłą i podczas tych ćwiczeń spadłem z wieży takiej gimnastycznej. Trzasnął mi kręgosłup. Wtedy w szpitalach nie było gipsu i wobec tego położono mnie na stole. Dlatego, że cały gips, a to był koniec czerwca i początek lipca, czyli zbliżał się 22 lipca, święto i oddawanie do użytku przeróżnych wtedy obiektów. Wtedy akurat oddawano Stare Miasto. I wobec tego cały gips poszedł na sztukaterię ze wszystkich szpitali warszawskich. Chyba z miesiąc leżałem wraz z innymi towarzyszami niedoli i czytałem im książkę Bolesława Chrobrego, Antoniego Gołubiewa. 3 tomy. I bardzo im się ta lektura podobała. Czekali na nią zawsze wieczorkiem, po kolacji, na ten kwadrans mojego czytania. A w międzyczasie uruchomiono nam głośniki takie, założono nam w salach głośniki, tak zwane kołchoźniki, czyli sterowane przez studio z pierwszym programem. I tam pewnego dnia ukazało się ogłoszenie, że będzie wielki konkurs na speakera i lektora Polskiego Radia. No i ci moi towarzysze powiedzieli, ty dobrze czytasz, zgłosimy cię. Zgłosili mnie na ten konkurs i były 4000 osób z całej Polski. No i ja jakoś przebrnąłem przez pierwszy etap, drugi, trzeci. Dostałem się w gronie chyba 6 osób na taki staż do Polskiego Radia przy ulicy Myśliwieckiej. Byłem na końcowym etapie, a już zostałem przyjęty do radia i to mi się bardzo podobało. Jeśli chodzi o początki naszego małżeństwa, pracy Ksawerego w radiu w tych latach właśnie późniejszych 60., 70., no bardzo dużo pracował. Bardzo dużo pracował w radiu, później również w telewizji, jeszcze później w Polskim Związku Niewidomych zaczął nagrywać książki dla słuchaczy niewidomych. Pracował w zasadzie od rana do wieczora. Bardzo był zajętym człowiekiem, ale ponieważ zawsze był szalenie pracowity i dobrze zorganizowany, to potrafił to godzić z obowiązkami rodzinnymi. Dwójka jego dzieci z pierwszego małżeństwa prawie codziennie była przy statku kąpana. Po pracy jechał do nich, kąpał i potem przyjeżdżał do mnie i do naszego syna Filipa, którego też kąpał. Mitologia japońska, tak jak my ją pojmujemy, jest skonstruowana do pewnego stopnia na kształt i podobieństwo wywodu naukowego. To znaczy, jest w niej zawarty implicite, pewien konsekwentny tok rozumowania. Taki wyjątkowo spójny charakter mitologii japońskiej stanowi w dużym stopniu o jej uroku i pięknie. Jak się teraz czujesz? Jak się fizycznie czuję? Tak. Bardzo dobrze. Widzę, że ta głuchota, jeśli w ogóle może się pogłębiać, pogłębia się, także często ja po prostu muszę napisać na kartce. Ale jak tak sylabizuję wyraźnie, to, to łapię mąż, pod warunkiem, że to nie jest długie zdanie, tylko powiedzmy tam trzy. Chodź na kolację. O jedno mam do niego żal, że on nie próbuje uczyć się czytać z ruchu warg, ale to widocznie już nie ten wiek. Tak, to jest masz... Przyjaciółka, bo to jest panienka. A pani miała psa jakiegoś w domu? Miałam kiedyś tak. Psa. Co więcej mogę powiedzieć o tej pracy radiowej? Myślę, że bardzo były tam wtedy miłe takie towarzyskie stosunki. Bardzo się tam ludzie na ogół lubili i serdecznie ze sobą rozmawiali. Pamiętam, że kilka razy Ksawery przemycił mnie do radia. Przemycił, no bo jednak tam jakieś przepustki już wtedy obowiązywały. I pamiętam, jak na którymś dyżurze późno wieczornym, czy wręcz nocnym, był inspektor Jurek, który przyniósł wiśnióweczkę. I myśmy tę wiśnióweczkę na tym dyżurze, może nie powinnam tego mówić, ale po troszeczku pociągali. Znaczy ja pociągnęłam więcej, a panowie symbolicznie. To sobie zapamiętałam. I zapamiętałam taki kameralny nastrój na Myśliwieckiej. Tam się wchodziło właściwie jak do jakiegoś domu przyjaciół. Cicho, spokojnie, wszyscy uśmiechnięci. Nie było jakiejś takiej bieganiny. W każdym razie ja to tak pamiętam. To jest pewna szkoła, której po prostu się nie da odtworzyć, której się nie da podrobić. Czytał pan dla nas naprawdę setki audycji. Czytał pan i prozę, czytał pan i wiersze. To nie jest kwestia nawet naczytania tekstu. To jest pewno nawyk pierwszych, bo ja wiem, 5, 8, 10 lat pracy spikerskiej, że wtedy czytam taki tekst z dużo większą uwagą. A lubię czytać książki, których nie znam. Pan Ksawery wielokrotnie podkreślał, że radio było jego wielkim marzeniem, jego życiem takim zawodowym. Kochał radio, natomiast jeśli chodzi o jego przygodę w Polskim Związku Niewidomych i jeśli chodzi o czytanie książek dla niewidomych, to była to zdecydowanie jego olbrzymia pasja, bo robił to nie tylko dlatego, że lubił, ale też dlatego, że miał świadomość, że pomaga bardzo wielu ludziom. Wprowadził mnie do Związku Niewidomych znakomity speaker Polskiego Radia Jerzy Bokiewicz. Zarekomendował mnie w studiu nagrań książki mówionej i od tamtego czasu zacząłem nagrywać powieści, książki, podręczniki również dla studiujących niewidomych. Podświadomie człowiek sobie zdaje sprawę z tego, jakie znaczenie ma tego rodzaju praca dla ludzi niewidomych, jak ona jest szalenie żywo przez nich przyjmowana. Jest dla nich no, niezwykle ważnym kontaktem ze światem. Dziękuję. Zapraszam Martę Kawalec, autorkę książki Ten głos, biografia Ksawerego Jasińskiego. Zapraszam serdecznie. Czy ty pamiętasz ten moment, w którym usłyszałaś po raz pierwszy ten głos? Pamiętam bardzo dobrze, bo słuchałam tego głosu bardzo często, będąc dzieckiem, oglądając filmy przyrodnicze. W radiu też często słyszałam pana Ksawerego, a później jeździł ze mną wiele razy metrem. Szanowny panie Ksawery, mistrzu, w podziękowaniu za tę wrażliwość na brzmienie słowa w przestrzeni medialnej, chcieliśmy w imieniu koleżanek, kolegów ze Stowarzyszenia Lektorów Rzeczypospolitej Polskiej podziękować ci symbolicznym upominkiem. Będziemy pamiętać o tym, ile zrobiłeś dla naszego zawodu, bo brzmienie, słowo, głos są wieczne. Bardzo ci za to dziękuję, mistrzu. W życiu nie miałem i nie będę już miał takich kwiatów i takiego... I takich gości. I takiej wysokości. Juliusz Kaszyński, dyrektor programowy Polskiego Radia. Pana także zapraszam. Osobiście panu dziękuję za bardzo ważną lekcję. Zaczynałem swoją przygodę z dziennikarstwem, mając pański głos w głowie. I zastanawiałem się, jak on to robi, że on się w ogóle nie śpieszy. Bo on się nigdy nie śpieszył. Niech się pan nigdzie nie śpieszy. Bo my pana potrzebujemy. Dziękuję. Drodzy słuchacze, to już jest koniec naszego dzisiejszego spotkania. Żegnam się z wami, Ksawery Jasiński. Dziękuję wam za obecność i za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia. Proszę państwa, dosłownie jedno zdanie. To jest dla Ksawerego wielkie święto. Jak się państwo zorientowali, nie słyszy, ale ja mu to wszystko opowiem. Oczywiste, że będziemy razem na dobre i na złe. Baza to jest po prostu to słowo na literę M. Miłość, powiedzmy to słowo. Miłość. Musimy znaleźć w radiowych archiwach, jak pięknie Ksawery Jasiński wymawiał to słowo. To był reportaż Joanny Bronisławskiej ze studia reportażu Polskiego Radia. Yeah.